और वो यूसुफ की कमीज पर झूठ मूठ का खून भी लगा कर ले आए। उनके वालिद ने कहा, हकीकत ये नहीं है बल्कि तुम्हारे दिलों ने अपनी तरफ से एक बात बना ली है। अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो बातें तुम बना रहे हो उन पर अल्लाह ही की मदद दरकार है।